سے کوئی چارا تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اس محمد کی آنکھوں کا کہتا ہے جس کو زمانہ حسین, انسانیت پہ ہوا وہ فضا, ایک مسلم تو کہتا رضا, اب غیر مسلم بھی کہنے لگا. عالم کا مقصود نام حسین, عالم کا مقصود نام حسین, ہر دل میں موجود نام حسین, ہر دل میں موجود نام حسین. پھر کیوں ہو محدود نام حسین, کیوں ہو محدود نام حسین, ہے ہم دو محمود نام حسین, ہم دو محمود نام حسین. بچپن کا وعدہ وفائیوں کیا, بچپن کا وعدہ وفائیوں کیا, کعبہ بچایا بھرا گھر دیا, کعبہ بچایا بھرا گھر دیا. جو کام کر نہ سکے انبیاء, جو کام کر نہ سکے انبیاء, پھر کیوں نہ تو ہی بتا اے خدا, حسین مولا حسین کا حسین سب کا حسین. اہل سنت والجماعت کے بزرگ شاعر پیر نصیر الدین شاہ فرماتے ہیں, میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے, پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو, یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. سنی یہ کہتے ہیں یا مصطفیٰ, سنی یہ کہتے ہیں یا مصطفیٰ, تو نے ہی ہم کو عقیدہ دیا, حسین و منی جو کہا, حسین و منی جو کہا, پھر تو یہ کہنا بھی سنت ہوا, پھر تو یہ کہنا بھی سنت ہوا. میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین کا حسین سب کا حسین, نبی کا نواسا حسین, نبی کا نواسا حسین حسین حسین. ہندو مذہب کے ایک شاعر جے سنگھ نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا, ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا, چلتا ہے کائنات میں سکہ حسین کا, بھارت میں کر وہ آتے تو بھگوان کہتے ہم, ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا, سر اپنا پیٹتی ہے جو پیاسوں کی یاد میں, لیتی ہے نام گنگا جمنا حسین کا. اس میں نہیں کلام کے ہم خود پرست ہیں, آنکھوں سے اپنی چومیں گے روضا حسین کا, ہم پاپیوں کے واسطے حر کی مثال ہے, چمکاتا ہے نصیب اشارہ حسین کا. جیسے پنا ہم آگے کی مجھ سے نرک کی یاد, میں ہندو ہوں مگر ہوں میں شہدا حسین کا. ہندو عقیدے کا اعلان ہے, ہندو عقیدے کا اعلان ہے, شبیر پہ جان قربان ہے, شبیر پہ جان قربان ہے, پوجا کے قابل ہے بھگوان ہے, پوجا کے قابل نواسا حسین، آقا حسین، حسین مولا حسین، رب کا حسین، سب کا حسین۔ سکھ مذہب کے نامور شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی کہتے ہیں، یا حسین یا حسین، لپے جب شاہ شہیدہ تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقی کوثر لیے جام آتا ہے، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، چھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے، یا حسین یا حسین، تو تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے، ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ، تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے، یا حسین۔ دیکھو سکھوں کے بھی افکار میں، دیکھو سکھوں کے بھی افکار میں، کیا ہے مہندر کے اشعار میں، کیا ہے مہندر کے اشعار میں، عقیدت کے اظہار میں، عقیدت کے اظہار میں، میں بھی حسینی ہوں سنسار میں، حسینی ہوں سنسار میں، حسین میرا حسین، حسین میرا حسین، کا حسین، سب کا حسین، نبی کا نواسا حسین، حسین مولا حسین، رب کا حسین، سب کا حسین۔ ایک عیسائی شاعر نے مولا حسین سے عقیدت کا اظہار کچھ اس انداز سے کیا، فقط ہے پیار کا دعویٰ ہر ایک مذہب کا، جہاں بھی ظلم ہے نفرت ہے وہ جہالت ہے، یہی وہ درس ہے جو دے گئے یسوع مسیح، جہاں میں خدمت انسانیت عبادت ہے، حسین آپ نے انسانیت کا درس دیا، حسین آپ نے سودا ضمیر کام کیا، حسین آپ کا پیغام بھی محبت ہے، حسین آپ کی دنیا کو پھر ضرورت ہے۔ راہب جو تھا ایک عیسائی تھا، راہب جو تھا ایک عیسائی تھا، اولاد نہ کی پریشان تھا، اولاد نہ کی پریشان تھا، شہنے کیے ساتھ بیٹے عطا، شہنے کیے ساتھ بیٹے عطا، خوش ہو کے دنیا سے کہنے لگا، ساری دنیا کی ہے یہ صدا، ساری دنیا کی ہے یہ صدا، بتلا رہی ہے ہمیں کربلا، بتلا رہی ہے ہمیں کربلا، خنجر تلے شہ نے سجدہ کیا، خنجر تلے شہ نے سجدہ کیا، ہر ذرہ خالق سے کہنے لگا، انسان کا محسن شہ کربلا، انسان کا محسن شہ کربلا، انسان ہی شہ کا قاتل بنا، انسان ہی شہ کا قاتل بنا، سب کلمہ گو تھے سر نے نوا، کلمہ گو تھے سر نے نوا، احساس کیوں نہ کسی کو ہوا، احساس کیوں نہ کسی کو ہوا، کنبے کو اس کے رلایا گیا، کنبے کو اس کے رلایا گیا، سیدانیوں کو کیا بیردا، سیدانیوں کو کیا بیردا، بازار و دربار اہل جفا، بازار و دربار اسلام ہے، شبیر کا دوسرا نام ہے، شبیر کا دوسرا نام ہے۔ اب تو جو واجب ہے یہ کام ہے، تو جو واجب ہے یہ کام ہے۔ فرحان و مظہر کا پیغام ہے، فرحان و مظہر کا پیغام ہے۔ میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین، سب کا حسین، سب کا حسین، ارے نبی کا نواسا حسین، ارے نبی کا نواسا حسین، سب کا حسین، سب کا حسین، رب کا حسین، سب کا حسین، رب کا حسین، سب کا حسین، رب کا حسین، سب کا حسین، رب کا حسین۔